Es esmu pozitīvs tēls, kuram nav tēvs. Es izeju ārā kā pozitīvs tēls, kuram nav tēvs. Es eju ārā spēlēt basketbolu kā pozitīvs tēls, kuram nav tēvs. Es atnācu mājās un izdrāzu mās, kurai nav tēvs. Es aizgāju uz kafūzi, kur visi dziedāja. Pozitīvs tēls, kuram nav tēvs. Es atnācu mājās, kad mās bija pilā un viņa teica. Pozitīvs tēls, kuram nav tēvs. Bet kā tad es rados, ja man tik nav tēvs? Kā es rados, ja man nav tēvs? Kā? Kā es rados? Kā es rados, ja man nav tēvs? Es vienkārši pizdiec. Tā nejausti? Idiots! Kur vēl mor-